Euskal herritik hebengia bake goxez eta bakien jakile hunat jinik bai eta lujalde aizuetarik. Haitetxeen sustengu eta implikazioa azkar batekin egindugu manifestaldi hau. Iparraldeko biltzaha, ehun eta hamar hausaphezek izenpetu die oai presoak bakiaren bidean deia. Heben bagia hiutan hogei bat hausaphez, eta hunaimeste herriko kontseilari. Sekuran ikusi ez den hautetxiko purua, bakia eman nahiz gue herriari. Lurroson gizarte zibilak abiatu zian etearen armagabetziain hildotik, geroago eta habo hautetxi implikatzen dira euskal herri baketsu baten jaikitzeko. Badakigu, gataskan bi aldardiek, zinezko sofrikaioak jasan dutiela, eta jasaiten dutiela uano ere. Errealitate hoi integratia da, behin betikoz bake prozesuain aitzinazteko. Algar iso egitez, algar mintzatzez sortzen dugu gerua. Egun Baiunan eta Bilbon bildurik dienekin, Paise eta Madrideko gobernueko ardunardune galtatzen deiegu. Bake prozesuaren laguntzale izan ditian, algarrizketari beti bortazabalik etxek dezen. Galtegiten deiegu e, preso dien emazter eta gizoner legia aplikatia izan dadin. Bakia ez da alderdi politiko baten edo bestiain jabetarzuna. Mugarroik gaintitzen dutu bakia unibertsala da. Euskal herri baketsu bat sor deiegu oaiko eta geoko gizaldieri. Hortakoz, haute txigiza gizarte zibilaren eta jarekin taigabe bake bidian jarraikiko dugu.